نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله إياكم من البدع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tulikuwa tukieleza tamko ambalo ni mashuhuri sana kwa mujtama wa kileo, mujtama ambao umeringizwa na fikra tofauti tofauti kinyume na mfumo na maisha aliyokuja nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni mfano mshtamaa wetu leo, kwa ni mfano wa mbuzi ambao hawana wachunga, wachezewa na fisi na hayawani wengineo kwa sababu hakuna wa kuwahifadhi. Mshtama wa Kiislamu wamekuwa hali yao ni kama hiyo. Katika kueleza kwamba haitoshi Muislamu kusema kwamba mimi ni Muislamu, na nafikiri tukatoa sababu au dalili tisa ya kuwa kwa wakati tulionayo hafai mtu kusema mimi ni Muislamu akakomea hapo tu. Na anaposema hivyo, tumeeleza malengo yake na mafhumu ya maana yake ni kitu gani. Alama ya tisa au dalili ya tisa tuliyotoa, tunasema hadha tafriqu, huku kupambanua, alladhi yuradu minhu dhammu salafia, ambayo wataka wale wanaoona kwamba kuwa na mwendo kama huu wa masahaba au kwenda mwendo wa kisunna au kuwa ni ahlu asunna wal jamaa, waona kwamba ni jambo baya, wa duatiha, na walinganizi wa sunna na walinganizi wa kuwalingania watu kufuata mfumo wa salaf, wakawa wanawatia dosari na aibu. Tafriqun shar'iyun, huko ni kupambanua kisharia. Lazima watu wajijulishe wao ni Waislamu aina gani. Kwa nini ikawa huko kutofautisha? Ni kutofautisha kisharia, na yatakikana watu wajitofautishe na wengine, lianna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam farraqa baina an-nas, amewapambanua baina ya watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja, amekuja na mfumo maalum na mafundisho maalum, kinyume na mawazo na fikra na itikadi zilizokuwa wakati kama ule, akaja akawatofautisha wale watu. Baadhi yao wakawa waamini mfumo aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na wengine wakawa waona mfumo walioiwahi walipokuwa wamefika duniani kuwawahi wazee wao kuwa nayo ndio bora zaidi kuliko mfumo aliokuja nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wakaanza kutengana sasa, wakawa ahlu sunna au aljamaa au firqa najia, sami mashita, na walobakia wengine ambao kwamba wao hawakujulikana walikuwa na msimamo aina gani, lakini tu kwamba hawakuwa na msimamo aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tukasema kwamba min asma'i Mustafa sallallahu alaihi wasallam, katika majina ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitwa al-mufarriq, mwenye kutandua watu, mwenye kugawanya watu. Kwa nini awagawanye? Kwa sababu Mtume alikuja na haki, na haki kila mmoja haitukuri kuwa ni haki. Kuna watu wachache sana wanaoelewa haki kuwa ni haki wakaichukua kuwa ni haki, lakini wengi hawaelewi. Walqur'anu huwa alfurqanu, na Qur'an pia kazi yake ni kupambanua baina ya batil na haki, baina ya fikra potofu na mfumo wa haki aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao leo duati wapiga kelele ingalau watu wafahamu mfumo kama ule, warudi katika maisha aliyokuwa akiishi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qur'an imekuja al-furqanu baina al-haqi wal-batil, kupambanua baina haqi na batil. Wa ahlu sunna wal jamaa farqun baina firqati najiya wa firqi al-ghiwaya. Na ahlu sunna wal jamaa inatafautisha baina ya kipote kitakachookoka na vipote vya upotofu vilioenea katika mujtama wa Kiislamu. Wakadhalika salafia tufarqun baina manhaji alhaq wa manahiji albatila. Vile vile asema Sheikh kwamba kujiita salafia au kuwa na mfumo wa salafia ni kutofautisha baina ya haki, njia ya haki, na baina ya njia ya batil. Kwa hivyo wewe umesikia mengi kuhusu watu hawa ambao ni masahaba na tabiina ambao ni salafu sala, tumia akili wala usijali vitimbi wenye vitimbi wala maneno ya wenye kuropokwa, isikutishe ukaona kwamba mimi naona kulingamana na ninayosikia mimi sifai kuwa na mfumo kama huu. Al-adilla ala kauni manhaji salafi hujjatun yajibu itiba'u. Leo tutazungumzia dalili ya kwamba mfumo waliokuja nao salaf ni hujja na ni wajibu kuifuata. Wajibu kuifuata mfumo waliokuja nao salaf. Angalia wale waliofahamu salaf vyema wanavyotufahamisha Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuhusu masahaba na tabiina na watu wema waliotangulia. Qala ta'ala ihdina as-sirata al-mustaqim sirata al-ladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim waladhdallin. Qala ibn Qayyim rahimahullah wajhu dalalati anna al-bara'ata min subri al-maghdubi alayhim waladhdallin في الاعتقاد والعبادة والسياسة والأخلاق والعبادات شرط للبراءة من العذاب والغضب والضلال. كما أنها مزورة شرط إمام ابن قيم رحمه الله أكواني موجة كتك أهل السنة وكبوة وليكون دنبيو هم لزمن شياو kuwafahamisha watu mfumo wa salafu sala. Aliposoma hii aya ihdina siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyoka ya Mola, siratal ladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao umewaneemesha juu yao, ghairi maghdubi alayhim, kinyume na wale uliwakasirikia, walallalin, wala wale waliopotea. alipokuwa ataka kufasiri hii aya, Imam Ibn Qayyim rahimahullah asema hivi, wa wajhu dalalati, na ndia ya kufungamanisha baina ya hii aya ya kuwa imewateremkia watu wema maswahaba na wengineo, anna albara'ata min subilil maghdubi alayhim, kujiepusha nyenzo na ndia ya wale waliokasirikiwa na Mwenyezi Mungu, walallalina wale waliopotea ambao hawa ni nani, Mayahudi na hawa ni Manasara, fil i'tiqadi, katika imani, wal ibadati, na katika ibada, wasiasa, na katika mfumo wa maisha, wal akhlaqi, na katika tabia, shartun lil bara'ati min al adhabi, ndio sharti ya kuepukana na adhabu ya Mwenyezi Mungu, wal ghadabi, na hasira ya Mwenyezi Mungu, wad dalali, na upotofu. Sikia vizuri anavyosema Ibn Qayyim. Masahaba ridwanullahi alayhim ndio wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewateremshia hii aya, na wakaomba na Mwenyezi Mungu akaitikia mwito wao katika hadithi sahihi. Kila wanaposema tamko moja katika suratul Fatiha, Mwenyezi Mungu asema walakum dhalik, hilo ni leno, mtawapa, mtawapa. Na nafikiri mulipitia hadithi kama hizo katika darasa ya Sheikh Qasim insha Allah, kuelezeni sala. Mtu kuepukana na njia na nyenzo za upotofu nyingi aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, au kukwepa hasira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au kutoingia katika shimo la upotofu, katika kila kitu ulichoamrishwa katika sharia, si ibada, si akhlaqi, si siasa, si imani, ni lazima afanye nini? Sharti ni awajibushe na jambo lolote litakalofanya mje kama yule Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amkasirikie na maadhibu, na ajiepusha na kile kitendo ambacho kwamba lao atakitenda atakuwa yeye kaingia katika kundi hilo ambalo lililopotea. Wa anna hadhihi albara, na hakika huko kwa mbali, takunu bittiba'i sirati sabiqin aladilla, ni kufuata njia ya wale walotangulia, aladilla, wale waoneshaji, ala tariki, njia ya sawa. Na kuna watu ambao kwamba leo tunaweza tukawazungumzia kwamba walikuwa waelewa njia safi na sawa kuliko masahaba ridwanullahi alayhim. Kwa hivyo walokusudiwa ni nani? Ni wao radhiallahu anhum wa ardhahum. Wa hum min hadhihi al-umma, nao ni katika umma huu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hao madalili hao, wale ambao kwamba kazi yao wao huwashika wale wasiojua namna ya kusafiri na njia za kupita, huwashika mkono wakawaelekezea zile sehemu wanazotaka, na kuwafahamisha ni nani. Ni katika ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nani? Ni masahaba, hawa ndio salaf. Wa hadha yaqtadi ittiba'ahum, na hii yatulazimisha sisi kuwafuata, madamu wao ndio wanaojua zile njia za kisawa za kupita katika siasa na ibada na katika kila kitu, ni wajibu wetu sisi tukubali kwamba wao ni viongozi wetu. Waktifaa atharihim, na kufuata nyayo zao, waluzumi hadihim, na kulazimu uongofu wao. Ni nani hao? Ni masahaba ridwanullahi alayhim, alipokuwa akifasiri Imam Ibn Qayyim hii aya ambayo kila siku twasoma, kaeleza maneno kama haya, akasema kwamba hawa ni masahaba wa Mtume radhiallahu anhum na tabi'in. Dalili ya pili kwamba mfumo waliokuja nao hao jamaa ni hujja na kufuata ni wajib, ni neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura At-Tawbah aya 100. Qala Ta'ala: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون نوالي وتنغليزي ولو أميني كما أميني منيزي مونغنا متومي صلى الله عليه وسلم miongoni mwa muhajirina na ansar na wale waliowafuata kwa uzuri na wema, radiyallahu anhu, Mungu amewaridhia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaridhia nani? Sahaba almuhajirina wal ansar wat tabi'in, Mungu amewaridhia. Waradhu anhu, na wao wameridhia kwa Mwenyezi Mungu kawaridhia. وأعد لهم جنات من يزمك كواندالية ما بستان تجري تحتها الأنهار بلياك يبيت نيني ميتو خالدين فيها أبدا حاليا كوكاهم مليل ذلك الفوز العظيم هكو لكو كفوز كوليكو كوباسانا كوليكو كفوز أين يوت. ابن القيم سنايت ونشوني رحمه الله قال ابن القيم أنا كتاب شاك cha tafsir asema alipokuwa kifasiri hii aya, fa wajhu dalalati anna Allah ta'ala athna ala man ittaba'a, injia ya dalili ya kwamba hawa watu wema Mwenyezi Mungu amewaridhia na kufuata mfumo wao na kuwaigiza ni dini na ni hujja katika dini, Mwenyezi Mungu kawasifu wale wanaofuata kwa wema tabi'ina. فإذا قالوا قولا بيندي ونفسهم نينو فاتبعهم متبع أتوفتا واو من يكفاتا قبل أن يعرف صحته قبل هججوا نينوهي لألو لسكية ولو تمكم صحابة رضوان الله عليهم نتابعين ني صحيح أو سي صحيح فهو متبع لهم, huyo hukumu yake ni mfasi wa masahaba na amewaigiza masahaba. Fayajibu an yakuna mahmudan ala dhalik, yapasa awe mtu kama yule aliyofuata masahaba ridwanullahi alayhim, hata kama kwa tamko, basi na kujua kwamba tamko kama lile anawaigiza watu wema kama hawa, awe ni mfumo wema mwenye kusifiwa. Wa an yastahiqa ridwana, na astahiki radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni nani hao? Masahaba ridwanullahi alayhim. Kwa hivyo wewe ukisema tamko tu likawa tamko kama lile ni sawa, wewe huelewi kabisa nani katamka neno kama lile, lakini likawa neno kama lile umemwigiza nani? Sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hali ya kuwa hupambanui neno hili ni sahihi au si sahihi. Wewe bwana ushawafuata masahaba na ni miongoni mwa wale wanaofanya masahaba ni kigizo chema, ni kigizo kizuri. Dalili ya tatu, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, na wale wanaojipinda, asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa ajili yetu sisi kwa kutaka radhi zetu, lanahdiyannahum subulana, wallahi tutawaongoza tuwaongoze katika njia zetu za haki. Kwa hivyo washafaulu. Asema Ibn Qayyim rahimahullah, wa kullun minhum, na kila mmoja miongoni mwao katika masahaba ridwanullah alayhim, qatala fi sabilillah, alipigana katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wajahada, akapigana jihadi, imma biyadi, imma kwa mkono wake, au bilisanihi, au kwa ulimi wake, fayakunu Allahu qad hadahu, atakuwa ni miongoni mwa wale ambao Mwenyezi Mungu kawaongoza katika njia sawa. Wa kullu man hadahu Allah, na yeyote anayeongozwa na Mwenyezi Mungu, fahuwa muhtad, huyo ndiye aliongoka. Fayajibu ittiba'uhum bil aya, yatupasa kuwafuata kwa aya hii, kwa ni dalili ni lazima masahaba waigizwe. Masahaba wampigana jihadi kwa kila njia, wampigana jihadi kwa nafsi zao na kwa mali yao na kwa fikra zao na kwa kila kitu wanachokimiliki. Si hii jihadi ya leo ya kikundi potofu waliokuwa kwenye mashua lililokatananga, wasoelewa wanakoelekea, wasukumwa na mawimbi. Si jihadi hiyo waliopigana masahaba ridwanullahi alayhi. Masahaba wampigana jihadi anayejua Mungu na aliyefundisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, akiwa ni yeye pia yuko pamoja na wao. Wakifanya jambo ambalo ni kosa katika jihadi, kaambia Allah, usifanye hivyo, fanya hivi, fanya hivi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawaridhia. Walipigana jihadi kwa mikono yao, kwa kuwaua na kuuawa, kwa ulimi walizungumza, waliona munkar wakakataa, waliona haki wakazungumza, wakawafikisha wale wanaohitaji haki, kwa sababu wanaohitaji haki duniani ni wengi na wasoelewa haki ni wachache. Wakiwa hawajitokezi watu ambao wataeneza haki hiyo, haki itaeleweka kwa ni haki vipi? Haiwezi kueleweka kwa ni haki, lazima watu wajitokeze. Dalili ya nne, qala ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika sura Yusuf aya 108, aya 108, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'a wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwambia bwana wetu Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema wewe Mtume mtukufu wa daraja, hadhihi sabili, hii ndio njia yangu, ad'u ila Allah, nawalingania waja Mwenyezi Mungu kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ala basira, kwa ujuzi na maarifa, si kwa ujinga na hawa nafsi, elimu je, wama ana mimi, wamanittabaani, na anayenifuata mimi, kwa kutaka kufikisha haya niliyofikisha mimi, ni lazima afikishe haya niliyofikisha kwa maarifa na ujuzi na kwa njia hii niliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema Imam Ibn Qayyim rahimahullah, fa akhbara ta'ala, Mwenyezi Mungu atupasha habari, anna man ittaba'a ar-rasula, mtu yote atakayemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, yad'u ila Allahi, yuwalingania waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwelewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa man da'a ila Allahi ala basira, na yoyote anayelingania watu katika njia ya Mwenyezi Mungu na sharia ya Mwenyezi Mungu kwa ujuzi na maarifa, wajibu itibau, ni lazima watu wamfuate, kwa sababu anawalingania watu kwa hujja na dalili na maarifa, si kwa hawa nafsi au kwa kuwa ni malengo maalum ataka kuyafikia yule mzungumzaji anayozungumza yale anayozungumza. Liannahu, hakika huyu bwana, naam, liqaulihi ta'ala, kwa neno la Mwenyezi Mungu, fima hakahu anil jinn, kutokamana na hadithi aliyotupa kutokamana na majini, waradhiyahu, na kairidhia Mwenyezi Mungu mazungumzo kama yale, majini walikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wakasikia Qur'an, wakasikia wahi, chakula cha roho. Waliposikia wakatawanyika, wakafika mwakwao, wakasema maneno haya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyazungumza katika sura Al-Ahqaf aya 31: ya qaumana ajibu da'i Allahi wa aminu bih. Jamaa zetu, tikieni mwito wa Mwenyezi Mungu, tikieni mwito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu awaita, tikieni na tena muamini mwito mliosikia kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo majini pia ni duat ila Allah Subhanahu wa Ta'ala ala basir. Wengineo huyu anakwenda kutoa aya ya Qur'an. Walianna man daa ila Allah ala basir, yoyote anailingania waja wa Mwenyezi Mungu juu ya sharia ya Mwenyezi Mungu, faqad daa ila alhaqi aliman bi, amewalingania watu katika haki huko akiwa ni mjuzi juu ya haki anayolingania. Waduao ila ahkami llahi, na kuwalingania watu kufahamu hukumu za Mwenyezi Mungu. Duao ni Allahi, ndio kuwalingania watu kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Liannahu duao ni la taati, kwa sababu ni kuwalingania watu katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fima amara wa naha, katika mambo aliyoamrisha Mwenyezi Mungu na mengine ambayo Mwenyezi Mungu ameyakataza. Man daa ila Allahi ala basira, yeyote anayelingania kuwalingania waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili wamfahamu Mwenyezi Mungu, hadha faqad daa ila alhaq, amewalingania watu katika haki. Wa idhan, ikiwa ni hivyo basi, fasahabatu ridwanullahi alayhim, sahaba Mungu awe radhi, adittaba'u ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, walimfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Fayajibu ittiba'uhum, yatupasa kuwafuata. Idha da'u ila Allahi, pindi wanapowalingania watu katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ni wajuzi, waelewa zaidi anayotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu yuaridhia wafikishiwe waja wake. Dalili ya tano kwamba ni wajibu tuwafuate salafu sala ni aya ya Qur'ani katika sura Tauba aya 119: ya ayuha alladhina amanu taqullah wa kunu ma'a sadiqin, enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu, mcheni Mwenyezi Mungu, jalieni baina yenu na baina ya makatazo ya Mwenyezi Mungu ukuta, ili mupate kusalimika na nini? Adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na muwe daima pamoja na wakweli. Tayib, hii aya imewatarikia sahaba taban, na wakweli nkina nani? Ni masahaba na walikuwa kwa mtume, walikuwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Imamu Ibn Qayyim bado yuwatufahamisha asema, wala raib, pana shaka, annahum, kwamba wao masahaba, aimmatu sadiqin, ndio viongozi wa wakweli. Hapana shaka kabisa, mtu yoyote Muislamu anaofahamu masahaba na anaifahamu Qur'ani na sunna ya mtume, hatakuwa na shaka hata mmoja kwamba masahaba ndio viongozi wa kweli. Wa kullu sadiqin ba'dahum, na kila mkweli atakayekuja baada ya masahaba, fabihim yatammu fi sidqihi, anawafanya viongozi wao na kuwaandama katika huu ukweli, kwa sababu waliwatangulia nani? Ni wao. Bal haqiqatu sidq ittiba'u lahu, bal haqiqa ya ukweli ni kuwafata masahaba radiyallahu anhum, wa kaunuhu ma'ahum, na kuwa wao wako pamoja na masahaba ridwanullahi alayhim na wao walikuwa na mtukufu sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo wa kweli ni masahaba. Kwa hivyo kweli lazima wakubaliwe wafuate. Wa maalum, hapa nataka utege sikio, usikize vizuri ndugu yangu. Wa maalum, na jambo linalojulikana kabisa, anna man khalafahum fi shay. Sikia vizuri ndugu yangu. Mtu yoyote anayetofautiana na masahaba katika jambo lolote, wa in wafaqahum fi ghairi, hata atakwenda aende awafikiane na masahaba katika jambo lingine lisokuwa lile ambalo amekwenda na amekwenda kinyume na masahaba, lam yakun ma'ahum fi ma khalafahum fi, hatakuwa pamoja na masahaba katika yale aliyokwenda kinyume na masahaba. Sikao tofahamiane. Mtu ambaye atakayewakhalifu masahaba katika jambo liwe aina yoyote, na akawafakiana na masahaba na kushikamana na masahaba katika jambo lingine kinyume na hilo alokhalifiana nalo masahaba, hawezi kuwa pamoja na masahaba katika lile ambalo yeye ametofautiana nalo na masahaba, hayuko pamoja na masahaba. Wahina idhin yasduku alayhi, wakati huo neno hili litakuwa ni kweli kwake, annahu laysa ma'ahum, hayuko pamoja na masahaba, hayuko madamu yokwenda kinyume na vile walivyo masahaba, ambao tumeamrishwa ni wajibu kuandama na riwaza njema kwa ummatu Muhammad katika yale ule mkhalifu masahaba, huko pamoja na masahaba hata kama umewafikana nao katika sehemu nyingine nyingi. Fatantafi anhu almaiyatu almutlaqa, itakosekana kwa huyu mtu kuwafata masahaba kwa jumla, hawafati. Kwa sababu gani? Iwatafautiana nao. Wa idha thabata lahu qistun min almaiyah fima wafaqahum fi, hata kama kuna sehemu fulani ameafikiana na masahaba na yuko pamoja na wao, madamu kuna sehemu nyingine ametofautiana nao, yeye hayuko pamoja na masahaba, hayuko katika hadithi sana. Fala yastuku alayhi annahu ma'ahum bihadha alqist, haitokuwa ni sawa tumwambie ule mtu uko pamoja na masahaba kwa kiwango fulani unawafikiana nao, basi wewe uko pamoja na wewe. La, haikubaliwi kitu kama kile, madamu wakhalifiana nao katika kitu kingine. Wa hakadha, na hivyo hivyo, kama anna isma al-faqih, jina la mwanachuoni, faqih fulani mwanachuoni, afahamu sharia, wala alimu inda al-itlaq, na mwanachuoni wakati wa kuitwa tu jina la kwa ni mwanachuoni, la yuqalu lahu liman ma'ahu mas'alatun au mas'alatan, hawambiwi mtu anayojua masala mawili au masala moja, swala moja akawa yuelewa kwa dalili, haitwi mwanachuoni huyo, haitwi mwanachuoni. Min fiqhin wa ilmi, upande wa fahamu na upande wa ujuzi haitwi. Wa in qila, hata kama watasema watu ma'ahu shay'un min al-'ilm, huyu bwana ana ujuzi fulani, ataambiwa kitu fulani yuwakielewa, lakini huyu si mwanachuoni. Na vile vile yule anayetofautiana na masahaba kwa sehemu fulani akawafikiana na masahaba katika sehemu fulani, sehemu alowafikiana nao haimpelekei kwamba yeye yuko pamoja na masahaba, wala hatumiti kwamba yeye yuko pamoja na masahaba. Kama vile mtu anayojua masala machache katika dini hatumiti nani, mwanachuoni wala faqih. Dalili ya sita ya kwamba ni lazima salafu salih wafatu, waman ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim, Mwenyezi Mungu asema, na atakayeshikamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyo ashangozwa katika njia ilonyoka. Imamu Ibn Qayyim tunaye. Imamu Ibn Qayyim alipokuwa kifsiri hii aya, fasiri hii aya, atuambia wa wajhu istidlali bil ayat, na ndia ya kutulikulia dalili katika hii aya, annahu ta'ala akhbara 'anil mu'tasimina bih, Mwenyezi Mungu katupasha habari ya wale wanaoshikamana naye, bi annam kwamba wao hawa watakaoshikamana na Mwenyezi Mungu, hudu ila alhaqi, wameongozwa katika haki. Fanaqulu, tunasema basi, asema Ibn Qayyim, as-sahabatu ridwanullahi alayhim mu'tasimuna billah, masahaba Mungu awaelee radhi, ndio waloshikamana Mwenyezi Mungu kisawa sawa, fahum muhtaduna, wao ni waongofu, kuwashinda waongofu, fattiba'uhum wajib, kuwafuata katika uongofu ni lazima na ni faradhi. Huyo ni nani? Ni Ibn Qayyim. Madam Mwenyezi Mungu yuwakiri na atuelezea kwamba yule atakayeshikamana na dini ya Mwenyezi Mungu, atakayefuata maamrisho ya Allah, atakayekoma kutotenda makatazo ya Mwenyezi Mungu, kutenda makatazo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa huyo ameshikamana na Mwenyezi Mungu. Mimbabi alikuwa kwa masahaba radhiallahu anhu, ambao walikuwa ni watu wa kwanza walikuwa kishika maana na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wao ndio watakaoingia katika daraja ya kwanza. Aya nane ya kuwa lazima salaf wafate Qur'ani hiyo, waja'alnahum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru, lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun, Surat Sadda aya ya 24. Waja'alnahum, na tukawajalia, a'immatan, viongozi, yahduna bi amrina, wanaongoka kwa amri yetu, lamma sabaru, walipohumilia shida na taabu kwa kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakanu, wakawa, bi ayatina, aya zetu, yuqinuna, wanayaqini nayo. Hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema Imamu Ibn Qayyim rahimahullah, akhbarana ta'ala, antupasha khabari Mwenyezi Mungu, annahu, yeye Mwenyezi Mungu, ja'alahum a'imma, amewajalia nani? Ni viongozi. Nani hawa? As-salafu salaf, yu'tammu bihim, wanaofatwa, min ba'dihim, baada ya kuondoka kwao, lisabrihim, kwa kuvumilia kwao, wa yaqinihim, na yaqini kamili walikuwa nayo juu ya dini ya Mwenyezi Mungu, idh bisabr, kwa sababu ya kusubiri, wal yaqini, na kuwa na yaqini kamili juu ya Mwenyezi Mungu, tunalu al-imamatu fi din, ndio inapatikana mtu kuwa ni kiongozi na imamu katika dini. Mtu anayevumilia kwa kufata amri ya Mwenyezi Mungu na kufata haki, kwa sababu atakumbana na balaa na matatizo, huyo kwa kule kusubiri na kule kufuata na kuwa na yaqini, hayo anayofuata ni kwamba yamethibiti kutoka Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, atapata mambo mawili. Kitu cha kwanza, atakuwa ni imamu katika dini, na uimamu katika dini haipatikani kwa subra na yaqini. Mambo mawili, fa inna da'iya ila Allah, mlinganiaji yoyote anawalingania watu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la yatimu lahu amruhu, haitimii kwake yeye mambo yake, biyaqinihi lilhaq, kuwa na yaqini kwamba yeye yuko juu ya haki na yuwalingania haki, alladhi yad'u ilayhi, anayolingania watu. Hiyo peke yake haimfanyi yeye awe mambo yake yametimia. wabasiratihi bihi, na kuwa na maarifa hali ya hali ya juu juu ya yale anayolingania. Wasabruhu ala tanfidhi da'wa, na kuvumilia katika kuendesha da'wa ila Allahi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Labudda awe nini? Biihtimali mashaqi da'wa, awe ni lazima mwenye kubeba shida na taabu ya kulingania waja wa Mwenyezi Mungu. Sababu tatukana, utasengenya, mjinga atakusema na mwanachuoni atakusema, ushafahamu, rais atakuzungumza na raia watakuzungumza, kwa sababu walingania jambo la haki. Lakini hawawezi kujua kwamba uko kwenye haki mpaka waelewe hiyo haki kwa ni haki. Na kwa hivyo lazima awe na subra. Asema taib wa kaffi nafsi, na kuizuia na nafsi yake, amma yuhinu azmahu, jambo lolote linaodhaifisha azima yake. Wa yudhifu iradatahu, na inayodhaifisha vile vile matakwa yake atakayotaka kuyatimiza katika kuwalingania watu katika njia ya Mwenyezi Mungu. Faman kana bihadhihi almasaba, mtu yote atakayefikia daraja hiyo, kana min alaimmati alladhina yahduna biamrihi, atakuwa miongoni mwa imamu wanaoongoka katika amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa min almaalum, na miongoni mwa mambo ambayo yanaojulikana sana na watu wote, anna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, masahaba wa mtume Mwenyezi Mungu awele radhi, ahaqqu wa aula bihadha alwasf, wana haki zaidi, nani aula zaidi wasifiwe na sifa kama hizi kuliko min ashabi Musa alayhi salam, kuliko wafasi wa mtume Musa alayhi salam. Fahum akmalu yaqinan, wao wana yaqini kamili wafasi wa mtume sallallahu alayhi salam. Wa adhamu sabran, na wana subra kubwa, min jamii al-umami, kuliko umma wote walotangulia. Fahum awla bimansabi hadhihi al-imam, wao ni bora zaidi wapate daraja ya uongozi ya kuwa maimamu wa kuongoza watu. Wa hadha amrun thabitun, na hili ni jambo ambalo kwamba limethibiti, bila shakkin, basi na shaka, bishahadati llahi lahum, kwa kuwashuhudilia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba wao ni watu wamestahiki kuwa maimamu, bali walikuwa maimamu wao. Tayib, wa thana'i alayhim, na Mwenyezi Mungu kuwasifu, wa shahadati rasuli sallallahu alayhi wa sallam lahum, na mtume kuwashuhudilia wao, bi annahum khairul quruni, kwamba wao ni karni iliyo bora, wa annahum khairatullahi wa safatuh, kwamba wao ni waja wema wa Mwenyezi Mungu na wale ambao amewachagua kutokana na waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa wema. Kwa hivyo masahaba na ndio salafu salih, ndio watu ambao kwamba wamepokea hii dini kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao ndio waliofahamu dini kushinda watu wote. Ni lazima tutafute dini yetu kwa wasata wa kufahamu kwao dini, yani wao masahaba ni kati yetu sisi na ufahamu wetu kutaka kufahamu dini ya Kiislamu. Walimu wetu ni nani? Masahaba. Hatuwezi tukayafahamu yale alituachia mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka tuwafuate masahaba, tupokee kutoka kwa masahaba mafundisho ya bwana mtume aliyoacha waja wake. Ilo sahihi. Hapo ndio tutajua kwa masahaba walikuwa ni watu aina gani, na ni watu wastahiki wasifiwe kwa sifa gani, na wamefika daraja aina gani, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewaandalia mambo gani subhanahu wa ta'ala. Dalili ya tisa, ya nane, dalili ya nane ya kuwa sisi ni wajibu kuwaigiza masahaba na kuwafuata ni Mwenyezi Mungu kusema katika sura Furqan aya ya 74, والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون نوالي ونوسيم ربنا ملات هب لنا توبي من أزواجنا كتك من نواكيز نراح يا مشيش وجعلنا تجالية للمتقين فواتوهما إماما نفيونغوز. إكيوا مكو إكيوا نموهما أتكوا إمامو يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم نفكري هاتو شنداني ممن أيوك أمام صحابة وطنناني أئمة. طيب ابن قيم رحمه الله بعد يوافهميش ما صحابا كنان رحمه الله أتيما فكل من كان من المتقين ييوت أتكيكوا متامون وجب عليه أن يأتم به يملزم أوفات ما صحابا والتقوى واجبة نوتامون للازمة والإئتمام بهم واجب نكوفات من صحابة نجمع لنجين فراضي كتك دين في نبيل ومخالفتهم نكوين دنيوما فيما أفتو فيه كتك مامبو ولو يجيب والبوليزو وكيفوت مخالف لنكوين دكيوما للإتمام بهم وكوفتواهم pia itakuwa kitu kama kile ni makosa. Masahaba wakiwa wamefutu masala fulani, sahaba fulani asema hukumu ya jambo fulani ni kadha, kama ile jambo ambalo juzi ilikuwa tukisomeshwa hapa msikitini kwamba mwanamke mwenye mimba na anayenyonyesha, hawa wanawake wale hao wakafuturu wote wawili mwezi wa Ramadhani. Huyo yafuturu kwa kuogopea mwanawe kwa atapata taabu atopata maziwa, akawa ni mwenye kufuturu ale ili mtoto wake apate maziwa, ni dharura ya kisharia. Na huyo ayogopea mimba yake isije ikaharibika, wakala Ramadhani katika vitabu vyote vya fiqi, somo utakavyosoma waambiwa baada ya Ramadhani mwenye mimba akizaa atafanya nini? Atakidhi na atalipa kafara, au sivyo jamaa? Sivyo tunavyofahamishwa katika vitabu vya fiqi. Na yule yule pia ambaye yeye amefanya hali kama ameingia katika hali kama ile kwamba kuogopea mwanawe, yeye pia atafanya nini? Atali. Lakini tukaona kwamba Ibn Abbas na Ibn Umar radhiallahu anhuma masahaba wili na wakutajida nini bwana, wakasema la, hawa watafuturu na tawalisha, watalisha tu basi kwa kafara, atalisha hawalipi. Sasa hapa hata ukatafuta dalili vitabu vyote hupati dalili kwamba ni lazima wanawake hawa walipe na wakidhi, wakidhi na watoe kafara, hupati. Lakini Ibn Abbas kumbuka ni mwanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Abdullah ibn Umar ni mwanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawawezi wakajizungumzia tu masala kama haya makubwa pasi na dalili, haiwezekani. Kwa hivyo hapa ukiwa na mke wako mjamzito, mwambie mama kula, ad-dinu yusrun, dini ni sahali, bisharti kufahamu ile dini. Dini ni sahali sana, yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra, Mwenyezi Mungu awatakieni mambo sahali, hawatakieni mazito. Lakini wakati gani? Tunapopiga makamama dini yetu na tuifahamu dini yetu. Lakini tukiwa hatufahamu, kila siku yetu sisi dini kama jabaluhu tu, ni nzito. Kwa hivyo ukiwa utakwenda kinyume na masahaba katika fatwa kama ile, hata ukawa wewe wafuata kwa mwingine, umewakhalifu masahaba radhiallahu anhu, umewakhalifu. Dalili ya tisa ya kwa lazima salafu salih wafatwe, wajibu itibaa wa hujjatu itibaa salaf. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Al-Baqara aya 137, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaqin fasayakfikahumullah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema hivi, fa in amanu, watakapoamini hao, bimithli ma amantum bih, hivi mlivyoamini nyinyi masahaba wangu. Mwenyezi Mungu awakutupa waja wake wema. Sisi tutakapoamini Mwenyezi Mungu namna walivyoamini masahaba ridwanullahi alaihim, faqad ihtadaw, hawa wameongoka. Wale watakaoamini namna walivyoamini masahaba kumwamini Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, washavuka hao, wameongoka hao. Wa in tawallaw, na wakipuza imani hiyo, kuamini namna walivyoamini masahaba, maana yake ni kwamba hawakuongoka hao. Fa innahuma hum fi shiqaqin, hakika si lingine isipokuwa wao wako katika nini? Vita na khilaf, kwenda kinyume na nani? Mwenyezi Mungu na masahaba wake na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Fasayakfikahumullah, Mwenyezi Mungu atakulinda na wao na atakukinga na shari lao. Mwenyezi Mungu anambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anambia nini? Watakapoamini waja wangu imani walioniamini masahaba wangu na mtume wangu, hao washaongoka, hawana shaka. Lakini leo wale wanaolingania imani kama hii wapakwa matope, waambiwa sijui wao mkina nani, sijui wao watafuta nini, sijui nao sisi hatutafuti ukubwa bwana, kama wengine wenye hasada na vita, wenye chuki, ambao hutapika kila alfajiri chuki kwa kuwachukia watu wa sunna. Wala hatuogopi kuzungumza haya, tutazungumza ikiwa mbingu itateremka na iteremka, lazima ukweli useme. Kuna watu wako katika mujtama wa Kiislamu, wallahi alazim, nyoyo zao ni mfano wa makaa. Ni watu ambao kwamba dini zao ni matumbo na kutaka kusikiwa na kuonekana, lakini hawako tayari kuwalingania watu katika njia sawa. Hawako tayari na hawajui usawa, watalingania usawa vipi? Hawana na usawa. Kwa hivyo sisi hatujali, wache wazungumze vile wanavyotaka, lakini jawabu safihi sukut, safihi jawabu yake ni kumpuza. Ukikutana Mwenyezi Mungu akakuonda na watu wapumbavu wasoelewa, na wewe watese kwa kimya. Wasomali wakwambia, anayokukwera kwa maneno nayo mkere kwa kunyamaza. Mnyamazie, atakwenda huko na huko na huko, mwisho atalala. Na tayib, wajhu dalala, Imam Ibn Qayyim asema njia kwa ni dalili hawa husika wanao tajwa katika hii aya kwa ni masahaba radiyallahu anhu anna tibaa sahabati fil imani wa manatul hidayah kama naja kuwafuata masahaba katika kuamini ndiyo yafungamana na uongofu wa waja Mwenyezi Mungu. Wataka kuongoka kama walivyoongoka masahaba, amini kama walivyoamini masahaba. Bai walasimu min ash-shiqaqi wadh-dhalal, na kitu kitakachomhifadhi muislamu kutokamana na nini? Kukhalifu na upotofu na kupotea ni nini? Ni kufuata imani walioamini masahaba. Wa huwa yashmalu itiba'uhum fi i'tiqadihim, na yakusanya kuwafuata katika imani, wa aqwalihim, na kufuata maneno yao, wa amalihim, na vitendo vyao. Fakulluha dakhilatun fi musamma al-iman, zote hizo zaingia katika kinachoitwa imani. Iman inda ittiba' as-salaf, ha, kwa wafasi wa salafu salaf, yote hayo nini? Al-iman. Wa talabu al-hidayah wal-iman a'zamu al-faraid, na kutafuta uongofu na kuamini ndo faradhi kubwa kushinda faradhi zote. Wajtinabu shikaki wadhalal min kulliyati alwajibati, na kujiepusha na kwenda kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu, na kupotea katika hukumu ya sharia, ni wajibu ya kila jambo, ni wajibu wa kila jambo katika imani na maamrisho ya dini ya Kiislamu. Fadalla, ikatuonesha anna itibaa sahabati min aujab alwajibat, ikatuonesha hii aya kuwafuata masahaba ni wajibu iliyopita wajibu, ni faradhi iliyopita faradhi zote. Na tumejua hivi sasa kutuelezea Ibn Qayyim rahimahullah mafungamano ya kuongoka kwetu sisi ni kuamini imani ya masahaba. Na tukitaka kuhifadhika na kumkhalifu Mwenyezi Mungu na mtume, au kwenda kinyume na mafundisho ya mtume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ni lazima tufuate mfumo na njia waliokuja nao masahaba. Dalili ya kumi ya kwa Mwenyezi Mungu atulazimisha tuwafuate masahaba, Mwenyezi Mungu asema katika sura An-Nisa aya 115, sema waman yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Hivi ndivyo anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waman yushaqiq ar-rasula, anayekwenda kinyume na maamrisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hataki. Kwa sababu kuna watu katika mujtama wa Kiislamu waambia hili jambo ni sunna, a'udhu billah, ni kama umemtusi, ni kama umemtusi. Yeye hataki kusikia kitu kinaitwa sunna. Nini? Kwa sababu kalelewa kwa malezi ambayo hakuna kitu kinaitwa sunna. Ansoma mabadi ulfiqhia, akaambiwa kwamba yuthabu fa'iluhu wala yuaqabu tarikuhu. Sunna, mtu akitenda kupata thawabu, lakini akiatilia mbali na kuipuza hadhibiwi. Mtume ampata kazi ngumu, ampata kazi ngumu sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe maamrisho aje awaelezee waja wa Mwenyezi Mungu, waja wa Mwenyezi Mungu wapuze maamrisho ya mtume halafu wasipate mateso yoyote? Hakuna kazi aliyofanya mtume. Kuna kazi gani alikuja na ya subhanallah? wasemaje wewe leo ukifika nyumbani, shemeji yangu akwambia bwana angalia mwenyewe utapata wapi chai, ni leo chai sina. Nafikiri wewe utakuwa Muhammad Arikelei pale, madamu wajua kuna vijipeni viwili vitatu pale nyumbani na chai kupikwa. Allahu alam, ukuta itasalimika au usalimiki? Kwa nini maamrisho yako mazito namna hii na ya Mtume hayana maana? Jamaa, tukaeni tufikirie, tumjue Mtume sallallahu alaihi wasallam na cheo chake, tumwekeni pale alipowekwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Si tumchukulie Mtume ni mfano wa storybook tu amekuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi zake, la, ni maamrisho. Na lazima tufahamu hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wenzetu wameelewa sunna kupinga maulidi na hitima tu, basi ndio sunna. Asikia mbona wala maulidi mbida, basi chakula cha nini hiyo cha hitima najisi, ni haram, haifai, basi ndio sunna hiyo. Lakini chakacha si haram kwao, hijabu hakuvaliwi kwao, kila kitu kwao si chochote, si lolote. Sunna ni hilo tu, hakuna sunna nyingine. Sunna ni hiyo. Kwa hivyo wale wanaokwenda kinyume na maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana al-huda, baada ya kuwabainikia wazi wazi uongofu alokuja nao bwana Mtume, wayattabi' ghayra sabili al-mu'minin, akaamua kufuata njia isiyokuwa ya waumini wa kitawa sawa, ambao ni nani? As-salafu salih, masahaba radhiallahu anhum. Mwenyezi Mungu asema nuwallihi ma tawalla, tutamwelekeza alikoelekea. Haina haja si tumsaidie, madamu amechagua kuelekea sehemu anaotaka mwenyewe, tutamwelekeza huko huko atakomea. Wanuslihi jahannam, tutamtupla mbali ndani ya moto wa jahannam. Wasaat masira, na ni pahali pabaya sana atakayoregelea binadamu, ni wapi? Moto wa jahannam. Sasa ikiwa ni hivyo, yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, hii aya kazi yake nini katika Qur'ani? Sasa kukhalifu kwako Mtume ni kutoisoma Qur'ani? Kukhalifu kwako Mtume ni kutosali isha raka nne? Ndio ushamkhalifu Mtume au umemkhalifu nani hapo? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo watu wanafahamu sunna kihivi, sunna wanafahamu ni kitu tu. Fulani baada ya kufunga Jumatatu, si sunna tu bana, mwenyewe ampenda, tafuta thawabu, thawabu, thawabu, thawabu, si thawabu, tafuta thawabu, thawabu. Hai takriri hii na maana gani? Waswahili wajua wenyewe. Taib, wajhu dalala, njia ya kuchukulia dalili aya hii, ja'alat mukhalafata sabili almu'minina sababan litawalli subula dalali wa salil jahim. Aya hii imejalia kwenda kinyume na njia ya waumini, ndio sababu ya kuingia na kutawalishwa kwenda kwa imamu katika njia ya upotofu na kwenda kuingia jahannam, kama dalat, kama ilivyotuonesha hii aya, anna atba' ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam huwa min a'zam usul al-islam, kufuata Mtume sallallahu alaihi wasallam ni msingi mkubwa sana katika miongoni msingi wa Uislamu, mustalziman lisuluki sabili mu'minin, inakupelekea ufuate njia ya waumini. Wa sabil almu'minin huwa aqwal wa af'al sahaba, njia ya waumini nini? Ni vitendo na maneno ya masahaba radhiallahu anhum. Waladhi dalla ala hadha, kitu kilichoonyesha ni aya, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, Mtume ameamini yale aliyoteremshiwa kutokamana na Mola wake, na waumini pia wameamini kwamba Qur'ani nini. Kwa hivyo asili kubwa ni kuamini imani ya masahaba na kuwafuata masahaba na kwenda kinyume na masahaba ni kwenda kinyume na sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal mu'minuna ana idhin, na waumini wanaotajwa hapa wakati huo humusahaba laysa illa masahaba kulum kujid ni masahaba. Inshallah tutakoma hapa. Kuna dalili nyingi sana hapa za kuonyesha, dalili 15 na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiwa tutaendelea watasema wenyewe wale, kwa sababu Ramadhani pia inakuja. Au ikiona kwamba tutakoma hapa, tutakwenda kwenye Ramadhani insha Allah, sisi tuko tayari, matakwa yenu yote tuyatimize na kukubali insha Allah, kwa kulingamana na uwezo tuliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kama kuna swali ya haya ninazungumza, tulizane insha Allah. Naam habibi, niulize ba. Ha? Sifa. Naam habibi. Naam. Masikia mzee wetu asema kuna habari ya kusikitisha ambayo amesikia katika radio, ni kuwa Waislamu wajenga madrasa sehemu za Mikindani huko. Akawa huyo aliyokwenda, ndugu yetu wa kike huyu, hakuwaona Waislamu watoto wa Kiislamu, bali ameona watoto wa kikafiri. Wallahi Allahu alam, sijui mwanzo kuna madrasa ambayo wapeleka watu wa Kikristo hiko jamaa Mikindani, sijui Allah, pengine wao wametukulia, pengine ni kama shule tu. Naam. Chuo cha walimu ni sawa, chuo cha walimu ni sawa, aweza kuingia yeyote yule ambaye yeye atakujifundisha. Naam, ila tu kuwasije watu wakakhalifu nidhamu ya Kiislamu ndani ya chuo kama kile. Waislamu wasije wakatangamana wa kike na Waislamu wa kiume au wa kike pale. Lazima kuwe kuna kushtayana sambuli fulani. Ile nafikiri si jambo la kutatiza, lakini kwa ni madrasa hasa itakuwa ni tatizo hilo, lazima litatuliwe. Wallahu a'lam. Naam. Naam. Swala zuri. Sasa jamaa anasema tunaona ahlusunna wakhtalifiana katika baadhi ya masala, kwa wao wakhtalifiana katika masala yale, watakuwa ni ahlusunna wote au si ahlusunna wote? Atakaofahamu sura jamali ya kwamba sisi bado hatujafika katika kuelewa sunna, hatujafika stage ya kuelewa sunna, hilo wena. Jambo la pili, hatukupata wanavioni rabbaniyin ulama wanaomtumikia Mwenyezi Mungu kisawa sawa, ambao hawakuwa na khiana wakataka kutufahamisha dini yetu vile inavyotakana. Hawakuwa. Unanifahamu vizuri? Sasa wale waliosoma, hatusemi kwamba ni wajinga, wamesoma. Wao masala fulani yawapite, si hilo si kosa wala si aibu. Lakini kuna ugonjwa moja bwana Jamali, sio kama waelewa. Kwa nini Muhammad Hasani ajue jambo Jamali asilijue? Wewe umepewa khazana ya ufungua Mwenyezi Mungu, gawanye. Tatizo la mustama wa Kiislamu ni kupenda ukubwa. Kuna watu wamesoma, lakini kule kusoma kwao walikuwa na lengo wapande ngazi fulani, wawe na tabia fulani, na waonekane kisampuli fulani. Sasa akija mwanafunzi kama yeye talibul ilmi akazungumzia masala yeye hajui, na alikuwa kipitia pengine hakuifahamu, alikuwa ni sawa yake amwendea mbe njoo bwana, mbona haya mambo yako hivi bwana, mimi masala kama haya nimeona katika kitabu fulani, mimi sikufahamu hivyo ulivyofahamu. Hakuna kelele wala fujo wala matusi, unanifahamu jaka? Unafahamu? Basi wewe kitu fulani pengine imekupita ni hivi na hivi na hivi. Lakini sasa watu watawata kugongana kivipi? Sunna yenyewe haikufahamika, na walofahamu sunna ni watu ana al-kabiru fa'azimuni. Ni lazima nijulikane mimi ndo ahli sunna, mwingine hafai kwa ahli sunna. Sasa ikiwa hivyo, tafuta kadi zako, waganye watu. Wewe mimi nakutaka uwe msuni, wewe sikutaki uwe sunni, dini wenye yako. Unanipata bado? Kutafautiana katika baadhi ya masala, hili ni jambo liko na hakuna mtu aweza kalipinga. Lakini lisiwe kutafautiana kwetu huko ni kutafautiana kwa kutoelewana kwa ujinga. Wewe tumetafautiana bil ilmi wal ma'rifa wa taqwa. Tutafautiana kwa maarifa na ucha Mungu. Si kwamba nionekane mimi au ni mtweze fulani au fulani hafai kwa hivi, mimi lazima niwe hivi. Hiyo si dini wala si elimu. Sikao tunafahamiana je? Ugonjwa uliokuwa ni hiyo, na hii haiondoki kwa sababu ibilisi alimhusudu Adam. Kwa nini? Hakumhusudu? Na yuko hayuko? Kwa hivyo lazima ibilisi afanye kazi yake. Kwa hivyo haiwezi kuwa mimi na wewe tuko ahlu sunna tusisafiane nini. Nikikosea usinishike mkono, na wewe ukikosea kushika mkono. Si kwa mimi nikikosea wanipandia kwenye mimbar, na wewe ukikosea nakupandia kwenye mimbar. Sunna si sunna aliyopokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni hawa nafsi. Hujanipata bado shekhe? Unanifahamu? Kwa hivyo ukiona watu kama wale ni watu fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha, ni wagonjwa. Tuombeeni Mungu, Mwenyezi Mungu awakushana nini na huo ugonjwa. Na nini? Na sisi Mungu atulinde, tusije tukapatikana maradhi kama maradhi haya yaliyoko katika mujtama. Sanipata ujanipata? Nafikiri wewe ni mjuzi zaidi kuniuliza mimi haya ninazungumza. Tayari fikiri tumemaliza, na leo tutakuwa wakati wa ziada. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.